Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. Thank you. Jakie warunki musi spełnić muzyka, żebyśmy mogli zgodzić się co do tego, że jest kosmiczna? Czy to muzyka, która już zawsze będzie kojarzyła nam się z pierwszymi filmowymi opowieściami z kosmosu? Czy to muzyka stworzona za pomocą urządzeń skonstruowanych już w czasach lotów kosmicznych i później? Ale w takim razie co z muzyką, która była umiejscowiana w kontekście podróży kosmicznej jeszcze na wiele, wiele lat przed tym, gdy były one technologicznie możliwe. Przecież astrologiczne i kosmologiczne historie opowiadamy nie od dziś. W wielu kulturach to historie obecne od tysięcy lat, a przecież muzykę tworzymy jeszcze dłużej. Dziś posłuchamy muzyki, którą sam interpretuję jako kosmiczną, choć mam nadzieję, że Państwo przychylą się do tej opinii. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Zaczęliśmy od wizyty w Londynie. To duet Iszku, utwór Udaj Anta, fragment pokaźnego katalogu wytwórni Tekst, specjalizującej się w kosmicznych dźwiękach. Muzyka z wytwórni Tekst wypełni pierwszą połowę naszego spotkania. W tej chwili przenosimy się na Węgry. Niejaki Aitar tworzy muzykę elektroniczną właśnie dla tej londyńskiej wytwórni i to dla wytwórni TXT zarejestrował album Dream of Stars. Posłuchajmy utworu Moonchild. our scientists began to experiment with the forces of life there. They found first a means to eliminate the aging process of living tissue. From there they went on until they achieved total mastery of cell regeneration. Until finally they realized that death was defeated. That immortality itself was possible. My body is immortal, and I have lived for over a thousand years. Beyond Mortal to kolejny projekt z Wielkiej Brytanii. Cryostasis. W skład tego duetu wchodzą Cy Matthews, z którym jeszcze się dziś usłyszymy, oraz tajemniczy Iodi. A teraz Lee Norris, założyciel i szef wytwórni Text. Znamy go z jego solowych nagrań, a dziś posłuchamy utworu, który w duecie z Michaelem Gainfordem Lee Norris zarejestrował pod wspólnym szyldem Autumn of Communion. Odrobina dźwięków ze świata ambient techno. Dawno w tych stronach nie słuchaliśmy podobnych rzeczy. Arizona in Bow. The Second Turning of the Wheel. To Anthony Ober, występujący jako Tone. Słuchaliśmy już jego nagrań dokładnie rok temu. To artysta z Phoenix w Arizonie. Wtedy słuchaliśmy nagrań dla wytwórni Home Normal. Dziś fragment muzyki, którą skomponował dla londyńskiej wytwórni Text. A teraz obiecany Cy Matthews, również doskonale nam znany z późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkań w audycji After Party. Dla wytwórni Text w roku 2018 nagrał album Splinter of Light, a dziś posłuchamy utworu Slitting Mill. Thank you.